İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Murat Can Tombil. Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve iklim için programı başladı. Ben Can Tombil. Ben Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Desteği için de dinleyicimiz Banu Akşehirlioğlu Alptekin'e teşekkür ederiz. Evet, gündemimizde neler var sorusunu sorarak başlıyorum. Ben başlayayım mı? Evet, lütfen. Bir hatırlatma yapayım. Dün Dünya Çiftçi Günü'ydü. Bir gün gecikmeyle de olsa halen üretenlerin, toprağa dayalı üretim yapan insanların Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlayalım önce derim. Evet. Her türlü zorluğa, tabii afetlere, yüksek maliyetlere rağmen üretmeye devam eden insanlar var. Ve bu insanlar Türkiye'nin milli gelirinin %7'sini sağlıyorlar. İstihdamın 1/5'ini karşılıyorlar. Çiftçilerden bahsediyoruz. Ve halen yediğimiz ekmeğin ununu onlardan alıyoruz, onu üretiyorlar. Ama buna karşı toprakları aç, hayvanları aç, kendileri çok iyi durumda değiller. Umarız onları daha zor günler bekliyor. Umarız bunun farkına varırız ve sadece bu yükü çiftçilere yüklemeyiz. Biz tüketiciler olarak da onların üretimlerinin sorumluluğunu üstleniriz. Bir takım dertleri var. Onlarla biraz yakından ilgileniriz. Çünkü onların dertleri zaten aynı zamanda bizim de dertlerimiz. Evet, oluyor. Büyük bir problem, yani birkaç problem var. Bir tanesi işte iklim değişikliğinden kaynaklanan toprak verimliliklerinin azalması, erozyon vesaire ve yani bazı hesaplara göre, çok ciddi yerlerden yapılan hesaplara göre, Dünya Bankası falan gibi 60 hasat yılı kaldığından bahseden araştırmalar vardı. Bütün 60 yıl sonra toprak diye bir şey kalmayacak gibi şeyler vardı ki bu da 4 yıl önceki bir şey yani, ya da 57 yıldan filan bahsediyor. İkincisi de bu pestisit felaketi tabii. Yani evet. Böcek öldürücü ve ot öldürücü. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi'nin verdiği bilgilere göre Türkiye'nin geçen yıl 371 milyon 377 bin dolar tutarındaki zenginliği, parası tarım ilacı ithalatına gitmiş. Ve aynı zamanda doların artmasıyla beraber, tarım ilacıyla beraber ürün fiyatları da maliyetini zor karşılar hale gelmiş. Kur yükseldikçe Evrensel Gazetesi'nin aktardığı üzere çiftçinin belli daha fazla bükülür hale gelmiş. Bu arada hemen şunu da ekleyeyim. Geçtiğimiz hafta değil, bir önceki hafta evet. Avrupa Birliği Avrupa'da özellikle arılara zarar veren tüm pestisitlerin kullanılmasını yasakladı. Ne zaman için geçerli? Birkaç bir mühlet verdi. Yok tamamen komple yasak. Ama ne zaman başlayacak yasak? O önemli. Ona bir bakmamız. Evet. Ya çok yakın zamanda, yani benim hatırladığım kadarıyla bu yasak başladı diye biliyorum. Ama tekrar teyit etmem lazım. Bir bakmak. Bu arada o ilaçların biz tamamını Türkiye'de kullanıyoruz henüz. Ve geçen yıl Arıcılar Birliği ile konuştuğumda arı nüfusunun %50'sini kaybetmiştik. Bizde de çok ciddi bir sorun. Umarım Türkiye'de de bu karar hızla hayata geçirilir. Şunu da belirteyim. Son 10 yılda Türkiye'de ekilen tarım arazileri de yaklaşık %10 oranında azalmış. Çok ciddi bir evet. Tarım arazisi boşaldı. Bu yılda biliyoruz, hatta bu yılın başında program da yapmıştık. Ahmet Atalık'la Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı. Ciddi bir tarımsal kuraklık yaşanıyor aslında. İklim değişikliğiyle de ilişkili bu. Özellikle projeksiyonların gösterdiği bölgelerde çok ciddi var. 5 milyon ton kadar buğday ithal eden bir ülkeydik biz. Sanırım bu yıl biraz daha fazla olacak. İthal ettiğimiz buğday miktarının sayısı. Çünkü tohumlar çürümüştü yağış almadığı için. Kar evet, o için. Bir de arıcılık deyince, arı deyince sadece insan bal, kovan filan anlıyor. Oysa yani doğanın tarım, polinasyonu açısından, tarım açısından kritik öneme sahip. Evet, en önemli şeylerden biri. Onlar aynen. olmazsa, arılar olmazsa polinasyon denen, tozlama denen şeyin mümkün olamayacağı. Çok büyük ölçüde azalacağı sonucu ortaya çıkıyor. Bu da çok büyük bir tehlike ve arılarda büyük ölçüde işte bu pestisit denen, neonikotinoid denen maddelerden zarar görüyor. Zarar evet. görüyor. Evet. Çok büyük zarar görüyor. Dileyelim bu yıl çiftçimiz için daha afetsiz, daha risksiz bir yıl olur bundan sonrası adına en azından. Evet, ama senenin girişine başladığımız zaman yaşanmakta olan büyük iklim felaketleri nedeniyle özellikle güney bölgelerinde, Hatay'da, Karaman'da, o civarlarda olan sel felaketlerinden ötürü hasılatın kaybolduğundan, mahsulün kaybolduğundan bahsediliyordu. Benzer durumlar komşuda da geçerli. Suriye'nin Tartus bölgesinde de aynı şekilde mahsulün büyük bir şekilde zarar gördüğünden bahseden haberler vardı ki Suriye zaten başlı başına tarımsal üretimin çöktüğü bir ülke olarak da biliniyor. Evet. Kilis'te de öyle. Evet, Kilis'te de öyle. Birçok haber okuduk, evet. Tabii şimdi bir de ya o kadar hassas bir konu ki, ben çocukluğumda bilirim, tarımla uğraşırdı ailemiz. Yazın ortasında bir yağmur yağardı, bütün ekinleri yatırırdı tarlanın ortasına ve artık o tarla biçilemez hale gelir dedi. Ve bu riskler bugün artık çok daha fazla. Yani yazın ortasında yaşadığımız dolu yağmurunu hatırlarsınız geçen evet. sene. Mesela onu bir tarlanın üstünde düşündüğünüzde o tarla tamamen fonksiyonunu yitirecektir neredeyse. Öyle bir afet nedeniyle. Evet, Urfa'da bundan bahsediliyor. Geçtiğimiz hafta tarım arazilerinde vuran bu sel suları ekinlere büyük zarar vermiş. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sağanak yağış nedeniyle aynı zamanda evler de tarım arazileri gibi sular altında kalmış. Büyük bir zarar olduğundan da bahseden haberler var. Urfa ile ilgili bir haber yine. Birkaç hafta önce gündemimizdeydi. Çekirgeler istila etti Urfa'yı. Çekirgeler. Evet. Hmm. Ve oldukça büyük ve yoğun miktarda bir çekirge sürüsü oldukça tarım arazilerine zarar verdiğini okumuştum. Evet. Geçtiğimiz hafta Diyarbakır'da da çekirge istilasından bahsediyorlardı. Ürünleri kemiren, tarlalara zarar veren ve son günlerde Güneydoğu'da çiftçilerin korkulu rüyası haline gelen çekirgeler bunlar. Hızla yayılmalarının nedeni ise kuraklık olarak gösterilmiş. Evet. İklim faktörleri yayılış alanlarında sürü haline gelmelerine çok büyük rol oynuyor demiş Profesör Doktor Ali Satar. Biliyorsunuz biz de bu yıl çok çok sıcak geçti ve o yüzden sürü oluşma meydana geldi demiş. İstilayla baş etmek için yapılan ilaçlama da yeterli olmuyormuş. Onda tarım arazileri üzerindeki zararını da göz önüne almak lazım tabii ki. Daha fazlasının da insan ve bitkiye zararlı olacağı da düşünülüyormuş zaten. Tarlalar ve çevresel belli dozlarda rutin olarak ilaçlama yapılıyormuş ama çok fazla yürüyen, çok sık yürüyen çekirgeler için fayda etmiyormuş. Bu yıl ben bu yılın başında Mart ayı gibi, Mart'ın başında hatta Urfa'da Urfa'nın bozkırlarını, yabanını çok detaylı bir şekilde gezme fırsatı buldum. Konum da zaten tarımsal kuraklıktı. Evet. Öyle bir haber yapmak için. Ve çoğu yerin zaten ekili olmadığını gördüm. Sürülmüş ve öylece bırakılmış. Birçok yerde de zaten tohumlar çürümüştü yağış almadığı için. Evet, bu gelişmeleri takip etmeye devam etmeliyiz. Önemli. Bu arada bir şeyi de bulduk. Yasak bu yılın sonunda başlayacakmış. 6 ay içinde yani. 2018 sonunda, ama bir de ilginç bir şey var. Bu Damien Carrington'ın yazısı var Nisan sonlarında yazılmış Guardian'dan. Yani hem yaban arılarını ve hem de bal arılarını filan hepsini etkileyen bu şeyin yasağı geliyor. İnsektisi denilen böcek öldürücülere, fakat şeyde kullanmaya devam edilecekmiş. Kapalı seralarda. Seralarda mı? Evet, öyle de bir şey var. Bu da tabii durumu ne kadar kurtarır bilmiyorum. Ama önemli bir şey dediğin. Bu, yani. Bu da garip bir durum. Şöyle bir örnek vereyim Ömer abi. İngilizler kuşlara çok meraklıdır. Çok fazla kuş gözlemcisi vardır. Bir derneğin 2 milyon, 5 milyon civarında kuş gözlemcisi oluyor. Bunlar uzun yıllardır bu işi yaptıkları için 1900'lü 2000'li yılların başında 90'ların sonuna doğru bunlar şeyi fark ediyorlar. Yaygın kuşların, hani serçe dediğimiz tarlalarda yaşayan işte çinte, toygar gibi yaygın kuşların çok hızlı bir şekilde nüfuslarının azaldığını fark ediyorlar. Sonra bir bakıyorlar ki aslında bunların nüfusundaki azalma kendilerinin hayat kalitesindeki azalmaya paralel. Çünkü tarlalara atılan ilaç, gübre bütün bu yaygın kuşların özellikle çok hızlı bir şekilde azalmasının sebebi. Evet. Sonra bütün tarım politikasını değiştiriyorlar. Çok yoğun ilaç kullanan bir ülke olmaktan yavaş yavaş çıkıyorlar ve yine bu hayat kalitelerindeki düzelmeyi kuşların sayısındaki artıştan izliyorlar. Şimdi arıların zarar veren, arılara zarar verdiği için aslında insanlar için de zararlı olan tarlaya ekilen bitkiler ya da oradan hasat edilen bitkiler serada ekilip biçilince ne değişiyor? Evet, işte çok acayip bir şey. Yani bir o var, bir de mesela şimdi bu gene de her şeye rağmen önemli bir karar, senin sözünü ettiğin benim gözümden kaçmış şahsen. Nisan sonu itibariyle olan bu haberde. Fakat şimdi Brexit olursa, yani Britanya yakın zaman sonra Avrupa Birliği'nden çıkacak olursa, bunların geçerliliği de kalmayacak. Çünkü Avrupa Birliği kararı bu. Mesela Britanya için bu geçerli olmayacak. İşte o kuş gözlemcilerinin filan durumu çok, kuşların ve kuş gözlemcilerinin durumu felaket olacak. Çünkü büyük bir şey de var Britanya'da. Trump'la ayrı bir anlaşma yapalım ve ucuz Amerikan ilaçlarını filan ithal edebilecek hale geliyorlar. Avrupa Birliği tek engel Britanya'nın önünde ve Avrupa Birliği ülkesi olan ülkelerin önünde. Bu bütün bu sınırların kalkacağından korkuluyor. Böyle çok ciddi bir tartışma var şimdi Britanya'da, yakından takip etmiyorum ama gözüme çarpan haberlerde. Büyük bir felaket olabilir yani. Bir de tabii ya seralar çok önemli bir şey işgal ediyor. Yani ürünün ne kadarı bilmiyorum oran olarak ama. Şimdi yaz kış domates yediğimize göre seralarda 7-24 çalışıyor demektir. Dolayısıyla serada üretilen arıya zararlı olan bir ilaç bize niye faydalı olsun? Evet, yani bu total yasak diyorlar ama o kadar da değil herhalde. Ben bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Sen bir şey söylüyor muydun? Yok. Siz de söz. Yani şunu söylemek istiyorum. Paris İklim Anlaşması'nın bir kural kitabı yazılması için önemli bir çalışma yürütülüyordu. Bonn'da gene son iklim zirvesinin yapıldığı şehirde devam ediyor görüşmeler. Ve maalesef birkaç gün önce bir haber okuduk. Hükümetler son derece yavaş ilerleme sergiliyormuş ve diplomatik tıkanıklık oluşmuş ve sonuç çıkmamış iklim. Özetle şunu anlıyor muyuz Ömer abi? Hükümetler bu işi yapamayacak. Öyle gibi çok görüyorum. Net. Yani 180 ülkeden yetkililer bir araya gelmişler. Bonn, işte Almanya'nın, Beethoven'ın doğum yeri. Zengin ülkelerin gelişmekte olan ülkelere artan sıcaklıkla, yani küresel ısınmayla baş etmeleri ve emisyonların, salımların azaltılması için 2020'ye kadar da taahhüt ettikleri bir şey vardı işte. 100 milyar dolar. Bunu nasıl finanse edeceğiz? Türkiye bu para için çok ciddi pazarlık yapmıştı biliyorsunuz. Evet. Sınıfını indirmişti. Evet. Aslında yüksek gösteriyordu ama sonradan biz de bu sınıftayız, para alalım falan diye. Ve sonuç olarak bunun finansmanı konusunda uzlaşma olmamış. Halbuki hepimiz şey bekliyorduk. Dünya halkları olarak temsilcilerimiz, hükümetlerimiz anlaşır. Yeryüzündeki yaşamın ve insanlık medeniyetinin ortadan kalkmasını da engellerler diye. Ama olmamış. İnsanlık medeniyetinin de şöyle bir iki yüzlü tarafı var. Bazıları merdivenden çıkıyor, sonra merdiveni çekiyorlar. Evet, aynen öyle. Yani çok acayip. Şimdi bu bana şeyi de hatırlattı. Geçenlerde yani Paris Anlaşması malum, hep burada her hafta neredeyse konuşuyoruz. Endüstri çağına göre tavan olarak 2 dereceyi aşmaması gerekiyor hararet artışının. Hatta 1,5 derecelik artış olursa çok daha iyi. Yoksa feci sonuçlar olur deniyor. Ama şu anda verilen sözler zaten 3 derecelik bir, evet, küresel ısınma düzeyinde tutmaya yetiyor mu? Orası bile belli değil. O da 3 derece olursa eğer zaten buzlar eriyecek, denizler yükselecek, kasırgalar, seller, fırtınalar artacak, açlık, susuzluk, göç ve savaş olacak. Yani geri dönüşü olmayan noktaya gidecek. Hatta Profesör Paul Ralph Ehrlich geçenlerde şey yapmıştı. Yeryüzündeki tüm hayat biçimlerini ayakta tutan doğal dünyayı yıkma sürdürürse 20 ila 30 yıl içinde medeniyet çöker, tuz buz olur ve bu kesine yakın bir olasılıktı dedi. Çok önemli bir bilim insanından geliyor. Yani biyolog kendisi. Ben onu Türkiye'de gördüm. Ben de tahminim bizim ömrümüzü çıkarır düzeydeydi. Çok gezdiğim yıllarda Türkiye'yi özellikle gördüğüm şeylerin ya da olacağını söylediğim şeylerin bizim ömrümüzü aşacağını düşünüyordum. Ama geçen sene yaptığım büyük bir seyahatte hiç de öyle değil. Bu 20-25 yıl tahmini bana çok artık şey geliyor. Öyle. Evet. Yani Amerikan Dostlar Servisi Komitesi diye bir kuruluş var. Onun ekonomik adalet projesi sorumlusu Rick Wilson da bir yazı yazdı. İki eğilim var bizi felakete götürecek diyor. Bunlardan biri ekonomik eşitsizlik, öbürü de iklim eşitsizliği, iklim değişikliği ve ondan doğan eşitsizlikler. Yani her şey, yaygın eşitsizlik dünyadaki bütün gerilimleri artırır. Aslında diyor. O ekonomik eşitsizliğin altında da çok ciddi bir neden olarak iklim değişikliği yer alıyor. Tabii, aynen öyle. Sonuç olarak şey demiş, yani Wilson da tıpkı Paul Ralph Ehrlich gibi ekonomik ve siyasi güç eşitsizliği iklim değişikliği konusunda anlamlı bir eyleme geçilmesini engellemekte. Ehrlich de öyle söylüyor. En zenginler Davos'ta toplanıyorlar ve her türlü değişikliği engelliyorlar diyor. Çünkü fosil yakıt ekonomisinden büyük kar eden zenginler var. Kısa vadeli karı da uzun vadeli sürdürülebilirliğe daima tercih ediyorlar. Aklıma Ömer Hayyam'ın bir sözü geldi siz bunları söylerken. Şey der, bahçeme bak, baharımı anla. Yani dünyanın bu konuda nasıl olduğunu anlamak için ülkemize bakmamız yetiyor. Yetiyor, evet. Dünyada fosil yakıtlara en fazla yatırım yapan 3 ülkeden biriyiz. Çok acayip. Yani acayip mi bilmiyorum. Wilson diyor ki kural kitabında gayet net yazıyor diyor. Playbook. Servetini ve siyasi gücünü iklim konusundaki eylemleri geciktirmekte kullan diyorlar bu zenginler. Öyle ki sonunda iş işten geçmiş olsun. Ondan sonra da dön ve insanlara nasıl olsa böyle olacaktı. Ne yapalım, yapacak bir şeyimiz yoktu de diyor. Yani kural kitabında aslında kural kitabını yazma yazıyor. Doğru. Böyle bir durum var. Ama vakit de bitiyor ama ben yarına bırakacağımız bir haberi şimdiden söyleyeyim. Umut belirdi. Çok yeni, taze bir haber var. Bütün insanlık ve dünya için. Yeni bir araştırma çıkmış. NASA'nın gözlem uydusu. Jüpiter'in Europa uydusunda geyzerler görülmüş, fışkırıyor. Dolayısıyla hayat olabilir. Biraz zorlayıcı bir hayat olabilir. Soğuk. Yani. Evet, -300 derece filan ama -160 derece. O kadar da soğuk demiş. -160 derece Celsius ama olsun, genelde hayat olabilir, oraya gidebiliriz. Evet. Yani. Ben de bir sonraki program için çok önemli bir başlık söyleyeyim. Bunu uzun süredir böyle yazmayı istediğim bir konu ama bir türlü gazetede yazamadım henüz. Çünkü kıymetli, hani gazetecilik kuralı vardır ya, iyi haber kötü haberi kovar. Evet. Bu henüz iyi haber kategorisine girememiş bir haber bizim açımızdan. Plastik problemi. Evet. Yeryüzündeki plastik problemi. Özellikle okyanuslarda plastik sorunu öyle böyle değil. Ömer abi, fotoğraflar görüyorum sürekli. Plastik adaları var artık Pasifik'te. Ada büyüklüğünde plastik birikintileri var. Bu o kadar ciddi bir problem ki içtiğimiz suyun içinde de plastik, evet, var. Yani biz burada bir süredir izlemeye çalışıyoruz, evet, programlarda. Mariana Çukuru'nun dibinde 11 bin metreye yakın, dünyanın en derin yerinde de bayağı iri, mikro da değil. Aynı zamanda dünyanın en yüksek olan Everest Dağı'nda da plastik belirtilerinden bahsediliyor. Evet. Hem en yükseğinde hem en alçağında. Evet, yani evet. 8 bin metre yüksekten 11 bin metre aşağıya arasında artık plastik. Siz düşünün. Plastik yani, evet. Geçenlerde Görlant'ta bir balina cesedinin içinde gördüm. 10 küsür kilo plastik çıkardılar. Evet. Gördüm. 10 küsür kilo. Neyse işte Avrupa'ya gidiyoruz. Bunu detaylıca bir konuşalım. Epey veri done, epey bilgi var bende. Bir program konusu evet, yapalım. Avrupa ayına gidiyoruz biz. Brexit yok. Eksi 180 derece miydi? Bence o kadar soğuk değil. Eksi 160. 160 da o zaman daha sıcak olur. Buzun hatta altı biraz daha korunaklı olabilir. Evet, şey bu gibi. Zaten suyun altında ama. Evet. Hava deliklerinde hayat olabilirmiş. Mini buzul çağı diyorsunuz. Zaten gelmiş. Peki, o zaman abi, önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Murat Can Tombil. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.